بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كان تريكم لنا موزع ذو الحجة mwaka 1441 katika darsa ya risala ahkam ad-du'a Sheikh Ibrahim ibn Abdullah al-Mazrui hafidhahu Allah ta'ala tufikia adabu ad-du'a hatta yakuna kamilan adabu za dua ili dua au ibada ya dua unayoiomba iwe itakuwa yenye kukamilika na kutimia. Kabla ya hapo alitaja masharti ambayo yatakikana yapatikane au yapaswa kwa Muislamu kuyatekeleza ili dua yake iwe ni yenye kukubalika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa akaendelea kutaja adabu zinazokamilisha ibada ya dua. Qala thanaa wa 'ala Allah qabla ad-du'a'i was-salatu 'ala an-nabiy sallallahu 'alayhi wa sallam. Kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya dua na kumsalia mtume sallallahu alayhi wa sallam. An Fudalah ibn Ubayd radiyallahu anhu qala bainama rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'idan ay fi al-masjid إذ دخل رجل فصلى ثم صلى مكاء مسكتيني أكاينجيا بنا موجا أكاسوالي فقال اللهم اغفر لي وارحمني كتك صلاياك أو بعد صلاياك والصحابة أكموم بأ الله سبحانه وتعالى موجة وموجة كسيمة اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي أي بعد الصلاة بعد قصال ويوانا نتوم وسلم أكموم بيه umefanya haraka sana ewe uliyeswali katika kuomba dua umefanya haraka. Idha sallaita faqa'atta unaposali ukakaa, yani lidua ukakaa ukataka kuomba dua, fahmadillaha bima huwa ahluhu mhimidi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa anazostahiki nazo, yani umsifu Allah kwa sifa ambazo astahiki, na hii ni katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema nyingi alizokupa. Umsifu Allah subhanahu wa ta'ala. Wasalli alayya, kisha unisalie mimi. Anasema yani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mathalan. Thumma du'u, kisha muombe Allah subhanahu wa ta'ala unachokitaka. Kwa mfano alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، birahmatika ya arhamar rahimin. Lakini mwanzo naanza na kumsifu Allah kisha kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam. وقال صلى الله عليه وسلم كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كلا دعاء مزويديو مبكى تكبصري ومتوم صلى الله عليه وسلم. وجنب لكم صلي ومتوم صلى الله عليه وسلم كتك دعاء لمهم سانا إلي كيتميز دعاياك ويكبليونا الله سبحانه وتعالى. Kwa hii ni katika adabu. Unapomuomba Allah subhanahu wa ta'ala, uanze na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsifu kwa sifa anazostahiki. Kisha baada ya hapo umsalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Kisha omba unachokitaka. Na ukamilifu zaidi baada ya kuomba pia umsalie Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ametaja katika سؤال الدعاء kuwa watu wamegawanyika vigawanyo tofauti. Aliyemkamilifu zaidi ni yule anayemsalia Mtume sallam mwanzo wa dua yake na katikati na baada ya kumaliza dua yake. Na ndio maana ikawa katika tashahud al-akhir ni miongoni mwa sehemu ambazo wanaovioni wataja dua hukubaliwa zaidi. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia tashahud ukianza na tahiyatu as-salati ala an-nabi sallam mpaka mwisho utakuta ndio vitangulizi vya nini vya dua. Sababu tahiyatu mwanzo anza na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala kisha waje katika kumswalia Mtume sallallahu alayhi wasallam kisha uombe unachotaka. Ni sehemu nzuri sana ya kuomba sana dua katika tashahud al-akhir. Sababu hivi vitu vyapatikana katika sehemu hii. At-tadarru'u wal-khushu'u war-raghbatu war-rahba. Kunyenyekea na kuwa na khushu' na hofu. Na kuwa na raghba kwa kile kilichoko kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa utakipata. Na rahba ni kuwa na hofu na Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala innahum kanu yusari'una fil khayrat. Allah akiwasifu mitume wake katika suratul anbiya sema innahum kanu yusari'una fil khayrat, kwa kishindana katika mambo ya khairi, wakifanya upesi katika kufanya mambo ya khairi. Ni wepesi wa kufanya mambo ya khairi sana. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, na walikuwa kituomba kwa raghaba na hofu, kwa matarajio na hofu. Wakanu lana khashi'in, na khashia ni hofu ambayo imesuhubiana na ilmu ya kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hii haya ni katika mambo ambayo hupelekea katika Muislamu kukubaliwa dua yake. Kadhalika aljazmu fi ad-du'a'i wal'azmu fi al-mas'ala. Kukata unapoomba dua na kuwa na azma katika kuomba, bimaana usiwe na taraddud na shaka yoyote, usiwe na nusu yaqini, bimaana nitakubaliwa au sitokubaliwa dua yangu, bali moja kwa moja wewe omba ukiwa na yaqini iliyotimia kwa Allah subhanahu wa ta'ala atakubalia maombi yako. Na hapa kuna kosa ambalo mara nyingi tushawahi kulitaja huko nyuma, ingawa nafikiri ndieleza natarajia kuwa nilivyoeleza mara ya pili ndieleweka, sababu kuna watu hii hadithi wakisomewa hawaelewi. Kuna mmoja umetumiwa clip amefanya raddi afanya raddi hii hadithi, hii hadithi ya Mtume sallallahu alayhi bila yeye kujijua. Tena zungumza sijui mtu wa nchi gani, si Kenya wala Tanzania, mtu wa nchi sikumbuki, lakini zungumza Kiswahili. Sema ushe amekosea sana hapa, na rekodi clip ndefu. Kwa nini? Kwa sababu tunasema haifai kusema amin inshallah. Inshallah pia inkuwa haifai jamaa. Kazungumza namna hii. Na hii ni katika suu ulfahamu. Mfahamu mbaya sana ambao baadhi ya ndugu zetu wanao. Na wengine wajua. Lakini utawasikia wakiambia awamu. Yafaa kusema inshallah ama haifai. Basi wasema haifai. Lakini wasema inshallah. Kisha ionekana huyo alisema haifai, azungumza wenzake ambaye basi kesho tutakutana inshallah. Sasa umsema anasema haifai. Ha, sikizeni wakati gani haifai. Wakati gani haifai kusema inshallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anasema maneno ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. La yaqulanna ahadukum Allahumma ighfirli in shi'ta. Asiseme mmoja wenu akati na taukid la yaqulanna, asiseme kabisa mmoja wenu Allahumma ighfirli in shi'ta, ewe Mola wangu nisamehe ukitaka. Fala yashuku fil qabul, usiwe na shaka katika kukubaliwa dua yako na Allah subhanahu wa ta'ala, bali uwe na yaqini ya kuwa lile unaloliomba litakuwa biidhnillah. Wala yualliqu dhalika bimashiatillah, usifunganishe dua na matakwa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana kwa lugha nyepesi ili ieleweke, haifai kusema ya Rabbi kwa mfano nipe pepo ikiwa wataka. Maana ikiwa utaki sina haja nayo. Naelewa? Ikiwa wataka nisamee, kama utaki wacha tu. Si muhimu sana kwangu kunisamee. Kama kusema hivyo, itakuwa sawa hivyo kusema hivyo. Sasa mbona wasema si sawa alafu wasema yafaa kusema inshaallah kwenye dua? Maana inshaallah katika dua nikawa wasema amin, Allah ukitaka nipe inshaallah, ukiwa utaki wacha tu. Kama huna haja yani, au kama washuku kuwa basi ukitaka nipe, bimaana kuna uwezekano ukawa hutaki usinipe. Usifanye hivyo, liazima almas'ala. Allahumma arhamni in shi'ta, pia usiseme Allahumma arhamni in shi'ta, liazima almas'ala. Katika kuomba uwe na azmu, kata moja kwa moja. Fa innahu la mustakriha lahu, hakuna anayeweza kumlazimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo atakupa tu yeye. Na kweli akitaka atakupa ni yeye subhanahu wa ta'ala. Lakini si kumwambia in shi'ta. Kwa ukiomba dua, omba dua moja kwa moja. Ama ukiahidiana na mwenzako, bwana tutakutana kesho. Hii si dua sasa. Insha Allah, bimaana Allah akitaka litakuwa, asipotaka litokuwa. La nyinyi kukutana mfano au wewe kufanya jambo katika mustakbal. Hii ni hukumu yake, ni tofauti na hii dua. Hapo tuzungumzia nini? Tuzungumzia dua. Katika dua ni makosa kusema Allahumma ighfirli in shi'ta. Ama mtu akakuombea dua, Allah akufanyie sahadi, amin insha Allah, huu ni msemo unaenea sana katika midomo ya watu, makosa. Bali ametaja hapa na katika vikamilishi, bali ni katika sababu za mtu kutokubaliwa dua yake. Kuweka nini? Kuweka insha Allah katika nini? Katika dua. Wa min adabi dua al-ilhahu bid-dua wa huwa yadullu ala sidqi ar-raghbati fi ma 'inda Allah. Al-ilhah ni mtu kuwa mtiriri, bimaana aomba sana lile jambo, asisitiza sana katika kuomba, awe yualiomba kila wakati. Allah subhanahu wa ta'ala awapenda wale watiriri katika dua, yani wanaoomba kila wakati, aomba aomba. Allah ampenda mtu kama yule. sababu ni alama ya kuonyesha ni mkweli wewe katika lile unalolitaka, ni mkweli wewe katika lile unalolitaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Binadamu ukiwa mtiriri kwake akuchukia, lakini Allah subhanahu wa ta'ala kila ukilia zaidi katika kuliomba jambo lako lile lile na kukariri, wazidi kupendeza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo uwe utakuwa ni mwingi wa kuomba lile jambo lako kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kariri, yaonyesha kuwa wewe ni mkweli katika lile unalotaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. الدعاء في كل الأحوال وذلك في الشدة والرخاء. كذلك katika mambo ambayo ni vikamilishi vya ibada ya dua, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zako zote, ukiwa na shida na ukiwa katika hali yako ya kawaida. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء. أمباي أتك كفريشوا كجبي وماهم بياك الله سبحانه وتعالى أميتكي ماهم بياك وكتي وشيدة نما جانغا بس أكثريشكم ومبا الله سبحانه وتعالى وكتي وحدياك يا كويدة. Akiwa katika hali ya kawaida kabla hajapatikana shida, akithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ukimuomba wakati wa shida, atakuitikia maombi yako haraka zaidi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa usijisahau kwa kuwa waona mambo yako yako sawa mazuri basi ukawaacha dua, la, bali kithirisha kumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala katika hali zote. Na mwanadamu hatosheleki na Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni mhitaji daima, ni faqir. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Tajannab au tajannubu ad-du'a 'ala al-ahli wal mali wan nafs. Tajannubu ad-du'a على الأهل والمال والنفس. كجيبوشا نكوى بيزا وتتواكو نمكيوه نمالياكو ننفسياكو جيبوشا كوى بيزا كولعني إلي جامبو سيزوري كتك دعاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم. مسيابيز نفسينو ولا مسيابيز وتتوينو ولا مسيابيز ماليزينو. بمعنى حتى wewe ukafanya jambo fulani na makosa ukawachukia, kwa nini umelifanya lile jambo, usijiapize. Au mtoto wako akakukosea au akafanya jambo sivyo vile unavyotaka wewe, usimuapize. Mwana laana wewe, mwana wa kwenda usirudi, atakwenda aturudi kweli, usimwapize. Muombee Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze. Jizoezeshe ulimi wako kusema kwa watoto wako: Allah yahdik, hadak Allah, Allah yahdik, Allah kuongoze mwanangu. Huenda katika kusema Allah yahdik, Allah katakabalia maombi yako, Allah kamuongoze yule mtoto. Kama vile katika kumwapiza Mtume صلى الله عليه وسلم asema: la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata'an fayastajibu lakum. Isije ikafikiana na wakati ambao Allah utakabalia wale wanaoomba na kuwapa wanachokitaka, ikawa dua yako itakubaliwa, na huku dua yako ni ya kuwapiza, sasa imekubaliwa. Wewe muona mtoto amekuudhi kwa jambo tu dogo, na hili mara nyingi liko kwa kina mama, watakana wachunge sana. Mtoto mbaya kweli kweli, mwana laana wewe. Ndio mlaani hivyo. Hujamuona akiwa mbaya, akiwa maluuni atakuwa mbaya zaidi. Hivyo unavyomuona bado hajakuwa mbaya. Akilaaniwa atakuwa mbaya zaidi kuliko unavyotarajia. Kuna watu wengine hulalamika watoto wao hawasikii, kumbe hajui kuna wakati alimwapiza yule mtoto, ikawa yule mtoto hasikii kikweli. Wazazi tuchungeni sana, usiwe mwepesi wa kuwaapiza watoto, bali kuwa mwepesi wa kuwaombea watoto. Mbona huwaombei? Uketi ukiwalaani tu watoto bwana, ukamkosa yule mtoto khalasi ndio akaenda na laana, waliaadhu billah. Ni wangapi ambao waliwaambia watu mwana wa kugongwa na gari, akagongwa na gari akaletwa maiti, ati ndio yualia, wo nini wewe, si ulimwapiza wewe mwenyewe akaenda akagongwa na gari? Wajifanya walia, una uchungu gani? Ungemwombea Mungu yule ulimwapiza mwenyewe. Au watu wachunge ndimi zao, ulimi huu uchunge sana. Wallahi kuna wazee wa zamani, mtoto anapokosea Allah yahdik, Allah paka tukifikiria wengine matusi ambao walikuwa hatujui maana yake nini, wadogo waona labda matusi haya. Mimi namjua bwana mmoja kimwomba Allah yahdik, akamwambia Allah yahdik mwenyewe, sijui sasa hajui maana yake ama nini. Kwa nini? Kwa sababu yaona kila akifanya kosa ndio yaambiwa hivyo, labda pengine mtusi, kumbe ni dua aombewa. Wamezoea kutamka neno kama hili watu wazee wa zamani. Hawa sasa si laana zinavuteremshwa hizo kwa watoto. Naona watoto hawasikii kweli kweli mtaani, kumbe wamelaaniwa wengi. Nani? Wazazi. Tuwachunge sana. Mtume salama amekataza hili jambo, Mtume sallam amelikataza hili jambo. Alafu pengine hayo mambo ambayo yayafanya ya ukosefu wa adabu ama kutofanya vile anavyotaka mzazi, ukiangalia chanzo ni mzazi. Mimi nitawapa mfano. Sasa hivi kwenye Idi imepita siku mbili tatu hizi, wallahi yasikitisha, watoto wadogo miaka mitatu, minne, mitano, sita, saba mpaka kumi, wangapi tumepishana nao ama wamekuja kuswali kwenye misikiti hapa, kichwa chake amenyoa kama boksi, kama wale juzi nilowataja, kama kijumburu. Eti mzazi amchukua mtoto wake enda naye kwa kinyozi, anyolewe unyozi wa balaa balaa, amuigiza kafiri fulani. Kisha huyu mzazi, wewe unisikize mwana laana, mwanzo wewe ndio ulianza kumpeleka katika maslaka hayo. Mtoto wa miaka minne ajuaje kumwambia kinyozi ninywe chinja, kama si wewe baba bwege uliyembeba mwanawe mwenyewe ukaenda naye anyoe bwege? Baba asiyejielewa. Na kuna wengine akiambia, ah, sasa hivi wajua wacho wafanyifanye, sasa hivi wakiwa wadogo, wakiwa wakubwa watakina, wakiwa wakubwa watazoea. Ndio wawalea katika jambo ovu kama hilo. Kesho akiangalia akuta, ah, kumbe yule ninayenyolewa kama yeye avuta bangi, atavuta bangi, mwache atazoea, alafu atawacha akiwa mkubwa. Atavuta bangi mpaka akiwa mwenda wazimu, alafu atawacha. Shakuwa na wazimu hatojua za uzo wapi zile bangi, atawacha. Sio? Kwa kuna wazazi wao ndio wachangia watoto wao kuwa waovu, kisha wawalani watoto wao. Na huu mfano mmoja tu mmewapa. Mzazi amshika mkono mtoto wake aenda naye kwa kinyozi, nyolee chinja huyo. Eti aona ni uhuni ule. Yaani kinyolewa mtoto wake ataonekana wewe mtoto hatari kabisa. Labda kwa mtu kama wewe mjinga usofahamu, lakini kwa mwenye akili zake timamu akuona wewe una wazimu kuliko yule mtoto. Sasa si kitu cha kufanya. Alafu mzazi huyu huyu aje amlaani mtoto wake kwa sababu ya mtoto, na wewe ndio umemwanzisha maslaka hayo, njia hizo wewe ndio ulimuonyesha. Kwa kuna wazazi watoto wao wavuta bangi, kumbe yeye ndio alimuanzisha bangi kuanzia pale mwanzo alipomfananisha na mvutaji bangi. Kwa wewe ndio chanzo. Usilani wakati wewe ndio umechangia katika hilo. Wengi katika wazazi tuko namna hiyo, wengi katika wazazi. Tuchungeni. Aslan mujtama ambao twaishi hauchangii katika kuwalea watoto katika malezi mazuri. Tuishi katika mshtamaa una mitihani mingi, bimaana mzazi aweza kufuata njia za sawa sawa na yule mtoto kaharibika, na yule mzazi amejaribu. Kefu wewe ambaye wachangia katika kumharibu. Hatusemi kuwa eti ukiwa walea sawa sawa kuwa atakuwa kubwa, atakuwa sawa. Wewe wafanya asbabu. Allah ndiye anayeongoza na mtaka subhanahu wa ta'ala. Kwa wewe wamuombea Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze, na wewe pia mtoto kama yule wamlea katika malezi mazuri. Lakini mlee mtoto wa kike, mvalishe kuanzia mdogo vijipensi, avaa vinguo vifupi. Kwa nini? Mtoto mdogo akikuwa atawata, una mama zetu wasema atawata, akikuwa atawacha. Kwa hivyo ukimvalisha mtoto mdogo ma short pants hivi wa kike, akiwa mkubwa mara tu avaa jilbab, shachoka kuvaa short pants. Eh, zumbukuk, wallahi zumbukuk, mbumbumbu usofahamu. Yule mtoto wampeleka kwenye matokomeo huko, huna habari. Turudi hapa, addu'a'u thalatha, dua unaoiomba kuirudia mara tatu. Kama thabata min fi'li sallallahu alayhi wasallam miraran, kama ilivyothubutu kutoka Mtume sallam, ili jambo alifanya mara kadhaa, kuomba mara tatu. Hii pia ni katika vikamilishi vya dua. Istiqbalu al-qibla kama thabata fi hadith al-istisqa wa ghairi, kuelekea qibla pia ni katika asbab za kubaliwa dua, katika adabu nzuri za dua. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hivyo katika dua al-istisqa. Raf'u al-aidi fi ad-du'a kama thabata min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, kunyanyua viganja juu wakati wa dua. Na viganja unaponyanyua ushikanishe kulia na kushoto pamoja wakati wa dua, si kuweka kimoja huku kimoja huku kando, kisha waomba akili yako atakupalaa. Kusanya pamoja kisha uvute kwenye kifua chako, kama mtu ambaye ni maskini yuhitaji yuomba, uvute kwenye kifua chako. Hii ni namna ya kwanza. Namna nyingine Mtume sana malifanya katika kuomba mvua kwenye khutba ya Jumaa ni kunyanyua mikono yote miwili juu kabisa, juu kabisa. Hii pia alifanya Mtume sana. Na namna nyingine ni kufunga viganja vyako kisha ukafunika uso wako. Hizi ni namna tatu zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama kuweka mkono mmoja kando mmoja kando, hii hamna. Tuombe hivi. Waqala aidan, Mtume sallam akasema, inna rabbakum hayyun karimun, hakika mola wenu ni mwingi wa haya mkarimu. Yastahi min abdihi idha rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifran khaibataini. Auna haya kwa mmoja wenu katika waja wake, auna haya kwa mja wake anapomnyanyulia mikono yake kumuomba amregeshe sufuri nunge, hana chochote atakachompa kwa mfano amembulia patupu. Allah subhanahu wa ta'ala ni mkarimu, ukimuomba atakupa. Na katika sifa zake ni alhayy ala ma yaliqu bijalalihi subhanahu wa ta'ala. Wa Allah subhanahu wa ta'ala huona haya mja wake anapomnyanyulia mikono yake akamregesha ameambulia patupu, hakupata kitu. Lakini kuna mambo wewe mwenyewe unaoyafanya yanauzuia ile dua kubaliwa. Lakini kama si hivyo, Allah subhanahu wa ta'ala hamregeshi mja wake anavyoomba. Wa raf'u al-yadayn inma yakunu fi ad-du'a al-'am, kunyanyua mikono ni katika ile dua 'am, yani bi maana ukikaa ukiomba dua na nini unyanyua mikono. وليس في دعاء دخول المنزل ودخول الخلاء مثلا او غيرها, si katika dua kama kwa mfano za kuingia chooni au simami pale ukainua mikono, ama kwa mfano ta kutoka nyumbani bismillah tawakkaltu ala Allah inua mikono, haufanyi katika dua. An yatakhayyara jawami'a ad-du'a wa mahasin al-kalam badalan min at-tatwil wal-hashwi والتفصيل الذي لا لزوم له. أشغوه جوامع الدعاء. جوامع الدعاء ni zile ad'iya ambazo lafudhi zake ni chache lakini zimebeba mambo mingi. Kwa mfano katika dua ambayo Mtume sana alimfundisha Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha awe aomba nayo wakati wa ashul awakhir ya Ramadhan, ikiwa amehisi kuwa leo ni usiku wa Lailatul Qadr, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ukiangalia hii dua imekusanya khairi yote ya dunia na akhira. Ama kwa mfano Rabbana atina fi dunya hasana fi al-akhirati hasana wa qina adhab an-nar, hii dua na maneno yake machache imekusanya khairi ya dunia na akhira na imekuepusha kutokana nini na shari ya dunia na akhira. Kwa hivyo uchague katika dua, na hizi hutazipata isipokuwa katika dua alizotufundisha nani Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa mahasin al-kalam, uchague maneno mazuri unapoomba. بدلا من التطويل والحشو والتفصيل الذي لا لزوم له, بدلا كرفوشا نكجاز منينو أمبانا تفصيل أمبانا هين ولزم ووته. اللهم تقبل منا ينفعنا صلاتنا وركوعنا وسجودنا وكذاننا ونناننا نن المهمين نا نا آآ هاي مامبو سيونجيزين. اللهم تقبل منا صلاتنا توشى وتقبل وركوع وتقبل وسجودنا كلا كيت هي تفصيل هكونا قوم بدعاء أمبوني كتك جوامع كماليزية. خفض الصوت والإسرار بالدعاء كشوش صوتي نكوم بك وسيري ونقوم بدعاء بكياكو كشوش صوتي أكو تشيني وم بك وسيري. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا, kwa hiyo waomba kwa unyenyekevu na sauti yako iwe chini. Qala Rasulullah sallam, ayuhan nas irba'u ala anfusikum, enyi watu usimsinyanyue sauti zenu, jioneni huruma nafsi zenu, shusheni sauti zenu. Innakum la tad'una asamma wala ghaiba, hamnemuomba sikiziwi wala sio kuwa hayuko hapo mlipo kuwasikia na ilmu yake na kuwasikia kwake. Innakum tad'una samian qariban wa huwa ma'akum, mwamuomba mwingi wa kusikia aliye karibu na nyinyi na yuko pamoja na nyinyi, ai kwa ilmu yake kuona kwake aona na iwawasikia kile mnachokiomba. Na ukiangalia dua za mitume wa Allah pia zilikuwa namna hii. Dhikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiya, walikuwa wakiomba namna hii, wala sio kukupiga ukele kutoka wanyanyua sauti yake. Kwa hivyo kuomba dua uombe kwa sauti ya chini kwa siri baina yako wewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Kinachofuata ni nyakati na sehemu na hali ambazo dua mara nyingi hukubaliwa. Kwa tutataja hizo sehemu inshallah na nyakati na ahwal ambazo mara nyingi mtu hukubaliwa dua yake katika kikao kitakachokuja. Naktafi bi hadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.